قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. Deməli, həmçinin mənsubatlardan qaldı xəbər kənə və axovatihə, həmçinin ismu innə və axovatihə. Aydındır, bunlar da nə olurdu? Mənsub olurdular. Lakin deyir ki, bu bəhslər deyir, irəlidə ötüb, marfuat bablarında və həmçinin təvabi, yəni mənsub olan təvabilər də nədir? Ötüb deyir bu bablarda. Və qulu minəl mənsubəti ismu innə və axovatihə və xəbər kənə və axovatihə və təbiul mənsubi. Mənsub olan sözü nədir? Tabi olan söz. Və qad təqaddəmə bəyanu zəlikə fi əbvabihi. Fələ həcətə binə, yəni bizə ehtiyac yoxdur ki, ilə iadəti qaydaq şeyun minhum. Onlardan hər hansı bir şey.